باب الاستنصار في الوضوء. ایک استنشاق ہے، ایک استنصار ہے. استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کا نام، اور استنصار ناک سے پانی نکالنے کا نام. اس میں اتفاق ہے کہ استنشاق وضو کی سنن میں سے ہے، یہ مسنون ہے. استنصار میں اختلاف ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ استنشاق کی طرح استنصار مسنون ہے، اور داود ظاہری کہتے ہیں کہ واجب ہے. امام بخاری کی بھی رائے یہ ہے، کیونکہ یہاں یہ روایت نقل کرتا ہے فاستنصر امر کا، اور امر وجوب کے لیے ہے. تو امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے داود ظاہری کی مسلک کو ترجیح دینا ہے کہ یہ استنشاق تو سنت ہے، مگر استنصار جو ہے یہ وضو کے واجبات میں سے ہے، کیونکہ استنصار کا حکم آیا ہے، امر آیا ہے، اور امر لل وجوب. ذکرہ، اس استنصار کا ذکر کیا ہے عثمان، عبداللہ ابن زید، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس انہ سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ فليستنصر، جو وضو کرے وہ ناک سے پانی نکالے. یہ امر ہے وجوب کے لیے. ہم کہتے ہیں یہ امر استحباب کے لیے ہے، ائمہ اربعہ کہتے ہیں. ومن استجمر فلیوتر، اور جو استنجا بالاحجار کرے نفلیوتر، وہ اتار کرے، ایک تین پانچ سات نو ایسے. باب الاستجمار وترن، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ استنجا بالاحجار میں تین پتھروں کا استعمال مسنون ہے یا نہیں ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین کا عدد مسنون ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین کا عدد جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ مسنون ایتار ہے، اور وتر جو ہے وہ تین میں منحصر نہیں ہے. ایک بھی وتر ہے، تین بھی وتر ہے، پانچ بھی وتر ہے. اور امام سے دلیل سابق روایت پیش کرتے ہیں، من استجمر فلیوتر، سلس نہیں فرمایا، ایتار استعمال کرے، اور ایتار عام ہے کسے تسلیس سے. ایک دوسرا یہ کہ کل روایت گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی دو پتھر اور ایک گوبر لے کے آیا، تو نبی علیہ السلام نے وہ گوبر پھینک دیا اور دو پتھر لے لیے. تو اگر تسلیس جو ہے یہ سنت ہوتا تو آپ اس کی جگہ تیسرا پتھر تلاش کر لیتے. یہ دو دلائل. تیسری دلیل یہ کہ تسلیس سے مراد انقاء پاکی ہے، تو اگر پاکی ایک سے حاصل ہو پھر بگاڑا نے ایک پتھر لیا, اس کی تین اطراف ہے, تو امام شافعی فرماتے کہ یہ جائز ہے. تو امام صاحب کہتے دیکھو یہاں تثلیث تو نہیں ہے. معلوم ہوا کہ تثلیث سے مراد تین پتھروں کا استعمال نہیں ہے بلکہ انقاء ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ پیر بگاڑا کو دس لگی ہوئی ہیں, اس نے رانوں کو بھی خراب کیا ہے. اب یہ تین پتھر استعمال کرے گا, زیادہ نہیں کرے گا کیونکہ سنت کے خلاف ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں 20 بھی استعمال کر سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ مقصود تثلیث نہیں ہے بلکہ مقصود ایثار ہے. امام بخاری رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ تثلیث سنت نہیں ہے, ایثار سنت ہے. باب الاستجمار وترن, کہ پتھروں کا استعمال وترن کرو. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضا احدکم, جب ایک تمہارا وضو کرے, فلیجعل فی انفہ ماء, وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے, یہ استنشاق ہے, ثم لینتثر, اور پھر پانی ناک سے نکالے, ومن استجمر, اور جو استنجا بالاحجار کرے, فلیوتر, وہ ویتر پتھر استعمال کرے, ایک تین پانچ سات. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ, جب ایک تمہارا خواب سے اٹھے, فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ, اپنا ہاتھ دھو لے, قبل أَن يُدْخِلَهُمَا, قبل اس کے کہ ہاتھ, أَن يُدْخِلَهَا, کے ہاتھ کو داخل کرے, فی وَضُوئِهِ, وہ مفتو ہے پانی کے اندر, کیونکہ ایک تمہارا لا يدري, اس کو معلوم نہیں ہے, اے نباتت يدهُ, کہ کہاں اس کے ہاتھ نے رات گزاری. لیکن اس کے ساتھ عینی قیودات لگائے, یہ ہاتھ دھونا بیداری کے بعد مسنون تب ہے کہ انسان تہبن پہن کر سوئے, اگر سلوار پہن کر سوئے تو ہاتھ شرمگاہ تک پہنچتا نہیں ہے نہ پاک جگہ تک, اس لیے اس کے لیے مسنون نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ اس نے استنجا بالاحجار کیا ہو, اگر استنجا بالماء کیا ہو تو پھر بھی اگر ہاتھ لگ جائے تو پلیت نہیں ہوتا, مسنون نہیں ہے ہاتھ دھونا. باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمین, اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو میں پانی کا وظیفہ کیا ہے. تو ائمہ اربعہ کی اتفاق ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے, کیونکہ قرآن میں ارجلہ منصوب آیا ہے, وجوہکم و ایدیکم پر عطف ہے, وغسلو کی نیچے ہے, وغسلو وجوہکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم, تو ارجلکم ممسو رأس پر عطف نہیں ہے کہ وامسحوا کی نیچے ہو, بلکہ یہ مغسول پر عطف ہے, فغسلو کی نیچے ہے. اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. آل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں, پاؤں کا وظیفہ مسح. امام بخاری رحمہ اللہ ائمہ اربعہ کی تائید اور آل تشیع کی تردید کرتا ہے کہ باب غسل رجل, وضو میں پاؤں دھو لیا کرو, ولا یمسح علی القدمین, اور مسح نہ کرو, مسح نہ کرو. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوان عن ابی بشن عن یوسف ابن ماہکن عن عبداللہ ابن عمر قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام فوت سے پیچھے رہ گئے, عنا ہم سے فی سفرتن, ایک سفر میں, پھر ہم ایک تالاب پر وضو کر رہے تھے کہ ادرکنا, پا لیا حضور علیہ السلام نے ہم کو, یعنی ہم وضو کر چکے تھے کہ حضور پہنچ گئے. وقد ارحقنا العصر, اور پکڑ لیا تھا ہمیں وقت کی تنگی نے, یعنی وقت سورج غروب ہونے والا تھا, اس لیے ہم نے وضو جلدی میں کیا تاکہ عصر کی نماز قضا نہ ہو. فجعلنا نتوضا, ہم شروع گئے, ہم نے وضو کیا, ونمسح علی ارجلنا, نیچے لکھا ہے پاؤں کو دھویا لیکن غسل خفیف کے ساتھ. فنادى بأعلى صوته, حضور علیہ السلام نے آواز بلند سے اعلان فرمایا, ویل خرابی ہے, للعقاب, ان ایڑیوں کے لیے, من النار, جہنم کی آگ سے, دو بار فرمایا یا تین بار. یہ ہے ترجمہ الباب, کہ اگر پاؤں کا وظیفہ مسح ہوتا تو مسح میں تو ایڑیا خشک ہوتی ہے, تو پھر حضور نے عذاب کی دھمکی کیوں دے دی, ویل للعقاب من النار. معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ غسل تھا, اور غسل میں ایڑیوں کا دھونا فرض تھا، یہ فرض ترک ہوا تھا تو حضور نے عذاب کی دھمکی دے دی. یہ ترجمہ الباب ہے. باب المزمزۃ فی الوضوء. اچھا جی، مزمزہ بالاتفاق سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں. قال ابن عباس و عبداللہ بن زید عن نبی علیہ السلام حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عطا ابن یزید عن حمران مولا عثمان ابن عفان انہ رآ عثمان، اس نے عثمان کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا بے وضو، اس نے پانی منگایا، فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر ڈالا برتن سے، فغسلہما، ان کو دھویا تین مرتبہ، پھر داخل کیا دایا ہاتھ پل وضو پانی کے اندر، آپ نے مزمزہ کیا. یہ ہے ترجمہ الباب. وستن شقا، ناک میں پانی ڈالی، وستن سرف، ناک سے پانی نکالا، ثم غسل وجهه، پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا تین بار، و یدیہ، اور ہاتھوں کو، الی المرفقین، کوہنیوں تک تین بار دھویا، پھر آپ نے مسح کیا رأس پر، ثم غسل کل رجل ثلاث، ہر پاؤں تین بار دھویا، ثم قال، پھر حضرت عثمان نے کہا میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو یہ توضہ وضو فرماتے تھے، نہ ہو وضو احاذہ. او قال، حضور نے فرمایا من توضہ نہ ہو وضو احاذہ، جو میری طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، لا یحدث فیہ ما نفسہ، اور دل میں وسوسات نہ لائے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابق صغائر معاف کرے گا. باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کا دھونا. اسی بھی رد آل تشیع پر ہے، اور تائید ائمہ اربعہ کی ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، مسح نہیں ہے. ابن سیرین یغسلو، دھو رہا تھا موضع الخاتم، انگوٹھی کی جگہ، جب وضو فرماتے تھے انگلی میں انگوٹھی ہوتی تھی تو اس کو نیچے کرتے تھے یا اوپر کرتے تھے، اور وہ نیچے والی جگہ دھو لیتے تھے، یہ تب کہ انگوٹھی تنگ ہو، اگر وہ کھلی ہے نیچے پانی گھس جاتا ہے، ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا آدم ابن ابی یاسین قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ کان یمر بنا وکان یمر بنا، ابو ہریرہ کا گزر ہوتا تھا ہم پر، اور لوگ وضو کرتے تھے من المطہرا، ایک برتن سے. نو فقال، ابو ہریرہ نے کہا اسبغ الوضوء، تم وضو کامل کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ویل للعقاب، خرابی ہے ایڑیوں کی، خشک ایڑیوں کے لیے، من النار، جہنم کی آگ سے. یہ ترجمہ الباب. باب غسل الرجلین فی النالین ولا یمسح علی النالین. نالین اس جوتی کو کہتے ہیں جس کا نیچے تل ہو، اوپر کور نہ ہو، جیسے ہوائی چپل. تو اس میں مسح جائز نہیں ہے، اس کو اتارنا پڑتا ہے اور پاؤں کو دھونا پڑتا ہے. اور اگر نیچے چمڑا بھی ہے اور اوپر کور بھی ہے، تو علی داؤد ظاہری کے نزدیک اس پر مسح جائز ہے کہ جوتوں کی پر مسح کرو، جوتوں میں نماز پڑھے، بشرطی کی جوتا پاک. امام صاحب کے نزدیک جوتوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. ہاں اگر بوٹ ایسے ہو کہ وہ پنڈلی تک، وہ فوجی بوٹ یہاں تک ہے اور بند ہے، تو اس کے اوپر مسح جائز ہے اور اس میں نماز جائز ہے امام صاحب کے نزدیک. لیکن یہ جو عام جوتے ہم پہنتے ہیں، اس پر اہل حدیث کے نزدیک مسح جائز ہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے. تو تین قسم کا جوتا ہوا، ایک ہی جس کا صرف تل ہے، اوپر کور نہیں ہے، جیسے ہوائی چپل. اہل حدیث کے نزدیک بالاتفاق اس پر مسح جائز نہیں ہے، یہ اتارنا پڑتا ہے، پاؤں دھونا پڑتا ہے. اگر یہ عام بوٹ اور جوتا ہو تو داؤد ظاہری کے نزدیک اس پر مسح جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں. اگر بوٹ اتنا ہو، فوجی بوٹ ہے اور بند ہے، تو پھر بالاتفاق اس پر مسح کرنا جائز ہے. باب غسل رجلین فی النالین، نالین وہ ہے جس کا تل ہے، اوپر کور نہیں ہے. ولا یمسح علی النالین. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبید ابن جریج انہ قال لعبداللہ ابن عمر یا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا. عبداللہ ابن عمر کو شاگرد نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں چار چیزیں کرتی ہوئی، لم ارا احد من اصحابک یصنعها، لیکن آپ کی دوسری ساتھی وہ چار کام نہیں کرتے. قال عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وما ہی، وہ چار کام کیا ہے کہ صحابہ نہیں کرتے میں کرتا ہوں؟ یا ابن جریج قال، اس نے کہا وہ چار چیزیں یہ ہیں، یہ ہے بیت اللہ کا کھونا، اس کا نام رکن یمانی ہے، اس کا نام رکن حجر اسود ہے، اس کونے کا نام ہے شامی، اس کا نام ہے عراقی. تو عبداللہ ابن عمر اس کونے کو چومتے تھے، مگر اس کو اور اس کو نہیں چومتے. اور نہ چومنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اب بھی قائم ہے، اس وجہ سے یہ کونا اور یہ کونا چومتے تھے. اور یہ دیوار ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر قائم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یہ تھی، اس لیے رکن شامی اور رکن عراقی کا بوسہ نہیں لیتے تھے. اب بھی حکم یہی ہے، اگر یہ یہاں بن جائے تو پھر اس کونے کا چھومنا جو ہے وہ بھی سنت ہوگا. ایک امر یہ ہے کہ رأیتو کا، میں آپ کو دیکھتا ہوں، لا تمس، آپ ہاتھ نہیں لگاتے، من الارکان، بیت اللہ کی چار کونوں کو، الا الیمانین، مگر رکن یمانی اور رکن حجر اسود کو. دوسرا اور وجہ میں نے بتا دی کہ عراقی اور شامی کو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ بنیاد ابراہیم نہیں. دوسرا ورأیتو کا، میں نے آپ کو دیکھا، تلبس النعال، کہ اب وہ جوتی پہنتے تھے اسی بھی جس پر بال نہیں ہے، جیسے ہماری جوتے ہوتے ہیں بغیر بالوں کے. تیسرا ورأیتو کا تسبغ بالصفرا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کپڑے کو زرد رنگ، پیلا رنگ دیتے ہیں اور باقی صحابہ نہیں دیتے ہیں. چوتھا یہ ہے ورأیتو کا اذا کنت بمکہ، میں آپ کو مکے میں دیکھتا ہوں کہ عام صحابہ جب ذلحج کا چاند چڑھے تو وہ حج کے احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ نہیں باندھتے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں تاریخ تک، بلکہ آٹھویں تاریخ تک، جب مینا کے لیے روانگی ہے آپ آٹھویں تاریخ کو احرام باندھتے ہیں، اور لوگ ذلحج کی پہلی تاریخ کو باندھتے ہیں. ورأیتو کا اذا کنت بمکہ، جب آپ مکے میں ہے، احل الناس اذا رأوا الہلال، لوگ احرام حج کا باندھتے ہیں جیسے چاند دیکھے، یعنی ذلحج کی پہلی تاریخ کو. ولم تحل، اور آپ احرام نہیں باندھتے، انت حتی کان یوم الترویہ، حتی کہ آٹھویں تاریخ ذلحج کا آئے. عبداللہ نے کہا ام الارکان، ارچہ پہلا سوال ہے بیت اللہ کی چار کونوں کا، تو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمس کہ کسی کونے کو ہاتھ لگاتے تھے، الا الیمانین، مگر رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا. واما النعال السبیہ، اور ارچہ وہ جوتے ہیں جن کی چمڑے پر بال نہیں، تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو یلبس النعال التی لیس فیہا شعر، یہ مصیبیہ کی تفسیر ہے کہ حضور پہنا کرتی تھی وہ جوتا جس کی چمڑے پر بال نہیں ہوتے تھے. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور اسی میں وضو فرماتے تھے. یہ ترجمہ طلبہ ہے کہ جوتوں کے اندر، جوتوں پر مسا نہ کرو بلکہ پاؤں کو دھو لو. فَأَنَا أَحَبُّ، میں پسند کرتا ہوں، الْأَلْبَسَهَا، کہ میں بھی اس چمڑے کا جوتا بنا لوں جس پر بال نہ ہو. وَأَمَّا الصُّفْرَ، ارچی پیلا رنگ ہے، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسبغ بها، کہ کپڑا رنگ تھی پیلے رنگ کے ساتھ، تو میں پسند کرتا ہوں ان اسبغ بها. وَأَمَّا الْإِحْلَالَ، او ارچی احرام ہے، کہ لوگ ذلحج کی پہلی تاریخ کو احرام باندھتے ہیں اور میں آٹھ کو، تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحج کی ساتویں تاریخ تک انہی کپڑوں میں رہتے تھے، احرام نہیں باندھتے تھے. جب آپ کی اونٹنی اٹھتی تھی اور مینا کی طرف چلتی تھی آٹھ تاریخ کو، تو آپ آٹھ تاریخ کو احرام باندھتے تھے، اس لیے میں بھی آٹھ کو باندھ لیتا ہوں. فإنی لم أرى، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحل، احرام باندھتی ہوئی، حتی تنبعث، حتی کہ اٹھ جاتی تھی بھی، آپ کو لے کر راحلتہ، آپ کی اونٹنی مینا کی طرف، اور مینا کی طرف روانگی کس طرح، آٹھویں تاریخ کو، اس لیے آپ آٹھویں تاریخ کو احرام باندھتے تھے، میں بھی باندھ لیتا. باب التیمم فی الوضو، اتفاقی مسئلہ ہے، وضو کرتے ہو تو دایا عضو کو پہلے دو، والغسل اور غسل میں دائیں طرف پہلی دو. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصہ بنت سیرین عن امیہ قالت قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا لہن ازواج مطہرات کو فی لہن عورتوں کو جو حضور کی بیٹی زینب کو غسل دے رہی تھی تو ان عورتوں سے فرمائے فی غسل ابنتی ہی جب وہ غسل دے رہے تھے حضور کی سبزادی کو کیا فرمایا ابدا انا بمیامن آ یہ ترجمہ طلبا تم پہلے دھو لو ان کی دائیں طرف کو وموازع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی اشعث بن سلیم قال سمعت ابی عن مسروق عن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام یوجبہ التیمم. یہ ترجمۃ الباب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دائیں طرف سے شروع کرنا فی تنعلہ جوتا پہننے میں, پہلے دائیں پاؤں جوتے میں ڈالتے تھے, وہ ترجلہ اور کنگھی کرنے میں پہلے دائیں جانب سر کا مبارک کنگھی کرتے تھے پھر بائیں جانب, وہ طہوری ہی اور وضو کے اندر فی شانی ہی کھلی ہی ہر کام کے اندر کمرے میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں اندر لے جاتے. باب التماس الوضو اذا حانت الصلاۃ. مستحب تو ہے کہ انسان نماز سے پہلے وضو کرے اور پانی تلاش کرے, لیکن اگر ایک آدمی پہلے تلاش ہی نہیں کرتا اے نماز کے وقت پانی تلاش کرتا ہے تو یہ تاخیر طلب امام جائز ہے. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت باقی ہے تو آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں, جب نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے تو وضو میں تاخیر ہو سکتی ہے, وضو میں تاخیر ہو سکتی ہے تو طلب امام میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. باب التماس الماء وضو کہ پانی تلاش کرو پہلے نا اذا حانت الصلاۃ جب نماز کا وقت آ جائے. وقالت عائشہ تو حضرت الصبح, حضرت یہ ایک جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, عائشہ صدیقہ کا ہار اونٹ کی نیچے آیا, وہ جنگل میں تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہار گر گیا ہے, ادھر سورج طلوع ہونے والا تھا اور پانی اس جنگل میں تھا نہیں, تیمم کا حکم اس وقت نازل نہیں تھا, تو جب وقت بالکل قریب آیا تو صحابہ کرام پانی تلاش کرنے لگے تو تیمم کا حکم نازل ہوا. حضرت صبح کا وقت داخل ہوا فالتمس الماء, تو دیکھو عین نماز کے وقت انہوں نے فالتمس الماء پانی تلاش کیا گیا, فلم یوجد نہیں پایا گیا, فنزل التیمم. یہ فالتمس الماء حضرت صبح فالتمس الماء یہ ترجمہ الباب. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو دیکھا اس حال میں, وحان صلاۃ العصر کہ عصر کا وقت جو ہے وہ قریب تھا, فالتمس الناس الماء دیکھو اسی وقت پانی تلاش کیا, یہ ترجمہ الباب ہے, فلم یجدو انہوں نے نہیں پایا, وہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا, وہ وضع پس رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں ہاتھ مبارک اور لوگوں کو حکم دیا ایت وضع امن ہو کہ اسی وضو کریں. قال فرأیت الماء میں نے پانی کو دیکھا, یمبع پھوٹ رہا تھا من تحت اعصابہ اپنی انگلیوں کی نیچے سے, حتی توضعوا حتی کہ سب نے وضو فرمایا, من عند آخرہم یعنی الی آخرہم. باب یہ